Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Rio Sayer. Have you ever been in love? Nee? Dat kan toch bijna niet. Stevie Wonder ervoor met S uit 1976. Hier in De Late Avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. Tja, is er in het dagelijks leven nog iets dat u raakt? Kan er een situatie zijn waarbij iemand u echt ontroert? Dat is echt een mooie vraag, vind je niet? En daarom stuurden we Jeroen van Gent de straat weer eens op. En hij vroeg het u. En dit zijn uw prachtige antwoorden. Nog zo. Waar gaat het over? Ik heb een soort van man bij het hond vragen. Dus lichtvoetige vragen. Geen ingewikkelde dingen. Geen zware dingen. Geen politiek. Maar man bij het hond vragen. Kan dat? Met z'n tweeën? Nou, okay. Let op, komt ie. Wie kan je echt ontroeren? Ja, familieleden. Ja, familie denk ik ook. Nou, oma. Ja, oh. Oma's. Altijd oma's eigenlijk. Altijd wel. Oma's in meervoud. Ja, ja. Eigenlijk wel. Ja. Ja? Ja, ja. En waar zit hem dat in dan? Wat doet die oma? Nou ja, als die op begint te snikken, dan moet ik ook huilen. Ja. Oh ja. Ja. Ja, maar, en waar snikt ze dan om? Ja, om corona ook wel. Ja. Oh. En dat ze dingen niet kan en niet mag. Ja. En verder eigenlijk, opa. Bijvoorbeeld als iemand overlijdt of zo. Ja, ja. Dat is overleden is, ja. En, dat, en niet kunnen en mogen heeft ook met corona te maken? Ja, ja, dat ze niet, niet naar de clubjes mag, niet mag zwemmen en dat soort dingetjes. Ja, dat breekt er gewoon een beetje op. Ja. Heeft ze nog een beetje uitzicht? Denkt ze nog dat het goed komt? Ja, dat ja, wel. Want het begint nu al langzaamaan beter te worden. Dus okay. Het is nu ook al ja, wat vrolijker dan het anders is. Ja. Maar nu zijn we natuurlijk ook allemaal gevaccineerd. Dus dan okay. Ja, is het ook allemaal beter. De vraag is, wie kan u nou echt ontroeren? Ja, ik denk niet echt een persoon. Ik denk dat, ja, dat het meer is een... maar ook hoe je zelf in je vel zit. Dus ja, ben je emotioneel, dan kan een mooie film je ontroeren. Of een gebeurtenis. Maar het moet je net aanspreken. Dus ja. Het moet net zeg maar, in die fase zitten dat je denkt... Hey, dat is een overlapping met mijn leven. Ik kan niet echt een persoon noemen of een gebeurtenis die mij op dit moment ontroert. Nee. Je moet net zover zijn dat je daartoe bereid bent en dan raakt iets je. Ja, precies. Precies. Dus zit je in een scheiding, hè, dan ben je veel gevoeliger. Dat soort zaken, zoiets, ja. En, maar heeft u nog een voorbeeld? Iets wat u nou zelf ontroert, dat u zegt van, nou, dat was wel een mooie. Het hoeft niet per se tranen te zijn, kan gewoon ook... Maar als je kinderen hebt, dan ben je kwetsbaar natuurlijk. En dan zit je wel eens een film te kijken. En dan gebeurt er wat in die film. En dan denk je van, nou, dat zou mij als ouder ook kunnen overkomen. Oh ja. Dus ja, zoiets. Nou, pas dat nieuws over Peter de Vries, als je dat dan hoort hoe mensen daarover praten. Dan, dat is toch wel heftig als je dat hoort. Ja. Dat is wel een stukje terug, maar dat schiet jou onmiddellijk te binnen. Ja, toch wel. Het blijf je toch wel bij, want het was best wel een... ik kon het ook niet eigenlijk geloven. Ik dacht, ga je vechten wel doorheen, maar toch niet. Dat blijft er wel bij, ja. Ja, dat is nogal pittig. Ik moet toegeven, dat geldt ook voor mezelf inderdaad, ja. Ja, en toen hij overleed, ik bedoel, dan was het nog erger waarschijnlijk. Ja, want zeg maar, toen je dat natuurlijk te horen kreeg, ik dacht meer van die vecht erin en die vindt dan de dader, weet je wel, dat hij dat zelf kon doen. Maar ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn geweest. Yeah. Maar ja, dat hij dan toch overlijdt, ik vind het een beetje onwerkelijk of zo. Ja, dat is een goed voorbeeld. Wie kan u echt ontroeren, is de vraag. Mijn kinderen. Ja. Ja. Waar zit dat in? Hoe gaat dat? Ik heb er vier en die zijn alle vier heel bijzonder, ieder op hun eigen manier. En die kunnen me met hele verrassende dingen dus ontroeren. Oh ja, dat ze zo bijzonder, wat zou ik zeggen, spontaan of naïef uit de hoek komen? Of... Bijvoorbeeld, of spontaan of een actie waarvan je denkt van... Oh, ze hebben zich toch in jou verdiept, weet je. Terwijl je toch natuurlijk de moeder bent. Ja. Ja, dus door hun doen en laten. Zowel positief als negatief, het kan allebei de kant op, hè. Wie kan u echt ontroeren, is de vraag. Moeilijke vraag. Best wel. Ja, misschien mijn opa, mijn oma. Ja? Want het kan natuurlijk zijn, mensen denken vaak aan iemand van een toneelstuk of een film. Maar familie kan natuurlijk heel goed. Ja, precies. Als er ernstige dingen gebeuren bijvoorbeeld, dan raak je daar wel door ontroerd. Oh ja. Zijn er ernstige dingen gebeurd? Ja, ik hoef niet allemaal per se te weten. Maar... Nee, nou niet. Gelukkig niet met mijn opa of oma. Maar in mijn werk maak ik het ook mee. Met ouderen, dus. Oké. En waarom speciaal ouder? Is het dan zeg maar echt iets van drama? Ja, ik ben zelf arts. Dus ik maak natuurlijk met name op hogere leeftijd ernstige dingen mee. En die kun je ook wel ontroeren, dus ook in je werk, zeg maar. Ja, oké. Ontroeren heeft vaak het idee van negatief, maar het kan gewoon heel mooi zijn, denk ik. Zeker. Ja, het kan ook heel nobel zijn, heel fijn en waardevol om mensen daardoor in te helpen, zeg maar. Hè? Ja. Dus daar haal ik wel veel waardering uit, zeg maar. Ja, dat ze daarna, na die ontroering, na dat dramatische moment weer helemaal goed door kunnen gaan. Precies. Dus je komt ook hele fijne momenten tegen. Ja. Ja. Mijn dochter? Ja. Ja. Ja, ze is net zwanger, dus dat is mijn eerste kleinkind. Oh jee. Ja. Dat is ontroerend natuurlijk, ja. Ja. Dat wordt heel bijzonder. Ja. Wanneer gaat dat gebeuren? Half maart, dus het is nog pril. Oh, dat doen we nog even. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is waarschijnlijk toen u het hoorde een enorme ontroering geweest. En hoe gaat de ontroering verder? Het langzaam een beetje binnendringt, wat dat gaat betekenen. Ja, precies. Ja. Kleinkinderen worden het. Mm-hmm. Ja, dat is bijzonder. Ja. Dat is een goeie, dat is een overtreffende trap. Ja, toch? Eigenlijk wel, hè? Geen idee, mijn dochtertje. Ja? Ja. Nou, dat heeft u wel een idee, toch? Dan heb ik een idee. Hoe gaat dat? Waar zit hem dat in? Het plezier wat ze heeft, dat ontroert. Oh ja, de lol die ze heeft. De lol die ze heeft, ja. Oké. Okay. Andere voorbeelden nog eventueel? Hier overvalt me. Nee, niet echt. Wie kan u nou echt ontroeren? Mijn man. Ja? Mijn man waar ik heel veel van hou. Hé, hey. U bent toch heel snel met antwoorden, dus... Ja, dat is voor mij niet moeilijk. Wat leuk. Ja, mijn man is alles voor me en ik wil dat ook graag zo houden. Mm-hmm. En ik ga er ook vanuit dat dat zo blijft. Nou, waar zit het hem in? Wat doet hij nou dat het u ontroert? Hoe zit dat? Omdat, yeah. Omdat hij precies hetzelfde denkt zoals ik. Over het leven en over het houden van. En, steeds van die momenten van herkenning en dat klikt dan? Ja, wij hebben gewoon een hele goede klik met elkaar, yeah. Inderdaad. En we zijn best wel twee handen op één buik. En we begrijpen elkaar heel goed. En zulke soort dingetjes. En dat vind ik het belangrijkste. Ja, inderdaad. Ja. En hoe vaak gebeurt dat? Ik bedoel, is dat nou dag in dag uit of is het maar af en toe? Dat hij mij ontroert? Ja. Nee, natuurlijk is dat niet dagelijks. Maar gewoon als hij dan eens inderdaad met een bosje bloemen naar huis komt, dan vind ik dat heel ontroerend, ja. Dat is een hele mooie. Een bosje bloemen. Ja, het is heel simpel, maar ja. Ik ben daar dolgelukkig mee en ja. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, dat kan mij echt ontroeren. Maar dat u op één lijn zit, zeg maar, dat u ver over hetzelfde denkt en dat klikt, dat geeft een ontroering ook. Ja, ja, het hele totaalplaatje. Als je dan wel eens even over nadenkt over je relatie. Ja, nou, zie je het wel. Zo willen we het. Ja, zo gaan we het houden. Geweldig. Ja. Bedankt voor de reactie. Woe. Hartstikke bedankt. Leuk. Leuk. Tot ziens. Dag. Dank u. Qui borde les chemins se fanait toutes demain. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux. De nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petit. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petit. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not a wasted, you don't know me.

Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Sam Smith hier in de show bij De Late Avond. En I'm not the only one. Ja, dat is logisch. Hoewel hij het in zijn eentje zit. En daarvoor Frederikus Spicht met Rotterdam. In een ogenblik gaan we praten met Brian de Mello. Hij is van De Optimist. Wat doet die club? Je hoort het zo meteen na Lionel Richie en You Are. So much love. In de studio heb ik als gast Brian de Mello. Hij is van de uitgeverij De Optimist. Brian, welkom. Dankjewel. Uitgever, dan ben je met bladen bezig. Dat klopt. We hebben een paar bladen en een aantal boeken die we uitgeven. Klopt, maar ik ben hoofdredacteur, geen uitgever. En De Optimist, dat klinkt als dat er alleen positieve verhalen in staan? Nou, er staan realistische verhalen met hoop in. Dat is voor mij de definitie van optimisme. Ja, ja, ja. Nou, dus, dat is een mooie kreet. Ja. Ja, je hebt vaak hoe je het verwijt van ja, optimisten, dat zijn van die blije dwazen die lachend over straat lopen. Nou, ik ben wel blij, maar geen dwaas volgens mij. Dus wat ik probeer te doen is kijken naar, we noemen het solution writing op zijn Engels. We denken in kansen en oplossingen. Mm-hmm. Want wij geloven dat er meer oplossingen dan problemen zijn in de wereld. Dat is optimisme ook voor ons. Ja, ja. Moet je daardoor tegen de tijdgeest inroeien? Want Nederlanders zijn nogal van nature niet zo optimistisch en blij, toch? Nou, ze zijn vooral van doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Dat is ook Maar diep in ieder mens, zeker in ook Nederlanders, zit wel iets van iets goeds willen doen. Of positief willen kijken naar de volgende dag. En dat proberen we aan te spreken bij die mensen. Ja, ja. En zijn die mensen allemaal lid van... Was maar waar. Nee, nee. Abonnee, hoe moet ik dat zien? Nee, we hebben duizenden abonnees, maar niet genoeg. Dat moeten gewoon 30.000, 40.000 worden. Dus een dikke verdubbeling. Ja. Dat zou fijn zijn. Nee, wat het is, we proberen wel mensen aan te spreken met, joh, dit kan jouw lijfblad zijn. Ja. Het blad. Is het ook een fysiek blad of is het dan gewoon papier? Ja, ik heb hem bij me voor je, dus je kan hem straks zien. Okay. Ja, dat kan de luisteraar niet zien. Maar... Dat is jammer, ja, het is radio. Ja. Ja. Maar die weet wel waar die het moet vinden dan, dat blad misschien. Want is er ook een website waar het op staat dan? Ja, als je gewoon naar theoptimist.nl gaat, met T-H-E, optimist.nl. Ja, in het Engels, hè? Op zijn Engels. Dat heeft ook met de geschiedenis te maken, begrijp ik. Ja, ja, ja. De oprichter van het blad. Het blad heette ooit Ode, zo is het opgericht, door Juliaan Kamp in 1995. Die vertrok naar Amerika op een gegeven moment. Ging het blad in het Engels uitgeven. En uiteindelijk is The Optimist... de naam geworden. Maar er wordt ook in meerdere landen uitgegeven, begrijp ik dan? Nou, niet meer. Het is heel erg online gegaan, ook in Amerika. Ja. En er zijn wat initiatieven geweest in diverse landen om die optimist bijvoorbeeld in Duitsland te doen. Maar vooralsnog is het vooral een Nederlands feestje. Nederland en België, moet ik zeggen. Want ook een heel stel Vlaamse lezers. Vlaanderen neem ik dan aan, ja. Ja. Dus die zijn er wel. Als mensen dat blad willen hebben, waarom zou ik dat blad moeten nemen? Doe even een oproep. Doe een oproep. Lieve mensen, luister. Wil je beter in je vel komen te zitten? Dan kan je een paar dingen doen. Altijd eens kijken naar een foto van mij bijvoorbeeld. Nee, maar dan kan je gewoon het blad lezen. Dat kan je online doen. Dat kan je ook in de winkel kopen. Bij de betere boekhandels is het gewoon te koop. Mm-hmm. Als ze open zijn, zeg ik dan erbij. Waarom? Nou, laat ik zo zeggen. Ik ken mensen die mij mailtjes sturen of af en toe een belletje doen. Van bedankt voor het blad. Het ligt op mijn nachtkastje. En ik ben blij dat het maar eens in de twee maanden uitkomt. Want ik heb gewoon die tijd nodig om elke keer voor het slapen gaan even een bladzijde of twee te lezen. En dan weer weg te leggen. Dan kan je in ieder geval goed slapen. En daar word je blij van? Daar word ik persoonlijk heel blij van. En die mensen ook natuurlijk. Ja, dus, ja, ja. Dus echt optimistische verhalen. Nou, we combineren goed nieuws. Want er gebeurt best veel goeds in de wereld. Waarvan mensen niks van af weten. En of het nou hier bij ons in de straat is. Of aan de andere kant van de wereld. Wij vinden dat... Alles wat een positieve impuls geeft, mag benoemd worden. Ja. Dus dat podium geven we graag. Maar ook gewoon anders kijken naar dingen. We hebben ooit, ik denk ja, 4 geleden, een artikel geplaatst. 5 geleden. Met de vraag, is kernenergie misschien wel een oplossing voor een bepaald probleem? Nou ja, en als je het heel neutraal bekijkt, er komt geen CO2 vrij bij kernenergie. Er zijn nog meer voordelen te bedenken. Ja. En ook natuurlijk nadelen. Ja. Maar dat heeft mensen wel uitgedaagd om anders te gaan kijken naar kernenergie. Hoe kunnen mensen met dat blad in aanraking komen? Nou, wat ik zei, ga naar de boekhandel en dan kan je het blad halen. Bij en de, staat er ook iets op de website? Op de website, dieoptimist.nl, kan je alles vinden. En we hebben op de site kan je ook de artikelen per stuk lezen als je dat wilt. Dan betaal je om zijn oud-Nederlands een kwartje, 25 cent of 50 cent of een euro voor een artikel. Ja, ja. Hoe langer het is, hoe meer je betaalt. Of je kan het hele blad bestellen. Dankjewel voor het optimistische gesprek. Pussycat hier aan het einde van deze aflevering van de late avond. En La Bamba. Hey, ik dank je weer voor je gezelschap deze avond. Of op een ander moment als je naar de herhaling luistert. Maandag is er weer een late avond, dan zit hier Harry Kuipers. En ik hoop dat je dan weer luistert. We hebben dan weer prachtige muziek en natuurlijk interessante onderwerpen in de show. Welterusten voor zo'n tijd als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je onze website gaat bezoeken. Heel leuk, leuke website. Daar zie je wat we allemaal uitspoken in de show. En je kunt ook nog een hele hoop programma's lekker terugluisteren. Die tot meer dan 2 jaar geleden zijn gemaakt. Dus ga er maar eens kijken. www.delateavond.nl. Tot besluit, MFSB, een stukje Smile Happy.